insanu nemoćni, osvoji, pa nad meno hodiš ti, teško tebi oholi. Mi smo samo praška mala, što je na ovu zemlju pala, pa zar misliš bolji si nego kamen pokorni? Pred rabom se ponizi, svoga brata ne cvili, uvijek misli manji si nego drugi robovi. Mi smo samo praška mala, što je na ovu zemlju pala, a džennet je zabranjen za sve one ohole. Ni poslanik ohol ne bi, nit ashabi njegovi, zar ti da se oholiš kao šeitan prokleti? Kefere je ne vjerovati i biti kjažira. Kefere i u keferu tekfiru praviti neku kjažu, jel? Pa se pojavila jedna novotarija u ovom umetu, gdje ljudi, kao što ima ona novotarija da čine židove i kršćane i one koji samo kažu da su muslimani muslimane, tako ima i grupa koja, ako ima nekakve šubže da bi neko mogao biti u bilo kakvoj osnovi kjabir, proglasi ga kjabirom. Odate se to i zove, ta skupina se zove džemat tekfir, jel? Skupina tekfira koji čine tu grešku. I obično ljudi žestoki u vjeri, kad nanovo uđu u vjeru, vide oko sebe džahelijet, ne mogu otrpiti da uvo ne zaglavi. A nije problem ni zaglaviti, koliko je problem ne izbavljati se iz toga. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الدرس لا يحتمل فهم كلمة واحدة خطأ. كل كلمة يقولها عبد الملك تكتبوها ولن نحاول أن نفصل كثيرا. درس سمورا ساتي بوتبرا ني ريش نسمي بيتي نرزومي سمورا نسرزومي نسمي راشي ريش وستي نسفاتشرا. العنوان الأول اللي ناخده موانع تكفير المعين. يعني إيه كلمة المعين؟ يعني نقول فلان اللي اسمه كذا نقول محمد هذا كفر وفلان هذا كافر لقوله كذا. ايه هي الموانع؟ ماشي فبشاوانيه osoba ili pojedinaca ili ličnosti kjafira, to je znači problem reći ta je kjafir zbog tog dijela, zbog te riječi. I zarh bi je zove tekfiru l'ajn, jer ajn je isto što šaks, isto što nefs, znači jedinka. Znači, proglašavanje jedinke nekoga, dotičnog kjafira. Fi farka en nakul, men fa'la kada fa kad kafar, au nakul, Husayn fa'la kada fa huwa kafir, farka kabir. Znači, drugčije je kazati, ko, recimo, se ismijava Allahovim ajetima je kjafir, tako. A neko kaže, čuju je zana, pa nikako nije ukusan. Kaže, ova je kjafir, ova, on je kjafir, razumiješ? Pa i... Jer po njemu se, jel, ismijavao sa... أول مانع من موانع تكفير معين. ماذا سيقول لهم كافر؟ يقول فستوي وجبت مؤمن بولي وتبع. أول مانع من موانع تكفير معين، واحد عدم بلوغ الخطاب الشرعي. فستوي زابرك تكفيره. ماشي فستوي سميتنا. ليش تشتغل هذا؟ ده نيكو بولي كافر. نيكو ماشي ما تنجم. يوني كافر يكو تنجم وشمي. الله. خليها بقى ألف دي ألف ولا ماشي واحد خلينا واحد روى داشي ده دي دوني قاعد دوسبيو دوسبيو شريفتي دوسبيو سورة الإسراء آية 15 وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا بس آية سورة الإسراء nismo kažnjavali dok ne bi poslali poslanika. Surat An-Nisa, aja 165, rusulan mubashirina u mundirin, li alla yakuna linnasi ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Sura An-Nisa, 115. To 15. Poslanike koje smo poslali, ne morate pisati ovaj prevoda, da radosne vijesti i upozorenja donose, da ne bi ljudi poslije Allaha imali opravdanja, odnosno dokaza kod Allaha. Znači, tek kad dođe poslanik i donese, ljudima je jasno, ne mogu se izvrdati. Okay. Ba'li tebe, rao An-Nasa'i u bisne Abbasa, radi Allahu anhuma, da je čovjek donio poslaniku, alaihi salatu wasalam, posudu sa hamrom i ponudio je poslaniku, alaihi salatu wasalam. Hedija. Kao hediju. Upitao, alaihi salatu wasalam, a znaš li da je Allah zabranio, da ga je Allah zabranio? Pa je sa jednim čovjekom pored sebe se sašaptavao ovaj čovjek. Kad je to rekao, onda je jednom čovjeku koji je bio pored njega, nešto se sašaptavao. Pa je upitao, nešto sam šta si mu rekao, pitao ovog drugog čovjeka koji je ovom sad nešto šapnuo. Kaže, rekao sam mu da ga proda. Gotovo zabranjeno, neće uzeti poslanik i diju, proda. Pa je rekao, Resulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi harama shullah harama rijah. Onaj koji je zabranio njegovo pijenje, zabranio je i njegovo prodavanje. Pa je prosuo hamr. Hadith al-thani rawahu Muslim an Abi Hurairah radiyallahu anhu radiyallahu anhu kan rajul aw ada fi riwayah ukhra min kan qadna yani hadith yaqulu rajul lam ya'mal hasan la riwayat kathira hadith da je živio čovjek koji nije učinio nikakvo dobro u svom životu da je kazao ili oporučio familiji da ga spale kada umre i njegov pepeo odnesu na kopno da ga vjetrovi radosu i u more. Makar, vallahi la in qadara Allah. Smogao da me sabere, kaznio me kaznom kakvom nikog nije kaznio, kakvom nikog nije kaznio. Falamma matar. Pa je Allah Želešanuhu naredio zemlji kopnu da sabere njegove djeliće. Bio je sabran. On akil možda. Pa je sabran, jel? Pa je Allah Želešanuhu pitao zbog čega to učinio robe. Allah najbolje zna, jel? Kaže, iz straha od tebe, gospodaru, da me ne kazniš. A ti to bolje znaš. Da nije tako, Allah Želešanuhu rekao, lažeš ko što je rekao onima trojici. Ali je, znači, zbilja bilo tako. Nije da njegova dosjetka, nego bio sam. Samo je Allah oposlao. يقول ابن تيمية رحمه الله في الجزء الثالث صفحة 331 من الفتاوى دروب توم سوي الفتاوى الثالث صفحة 331 331 ovo je dokaz da čovjek šaka fi da čovjek sumnja u Allahovu moć ala an yu'ithahu ba'da an da ga povrati nakon što se raspane. A ovako vjerovanje je kufr po iđmau muslimana, nevjerovanje u proživljenje. To je bio džahil, a vjerovao je u susret sa Allahom i Allahovu je pravdu da ne voli grijehe, pa mu je oprošteno time. Drugo, znači drugi mani, druga prepreka tekfiru, je tumačenje i krivo hvatanje da je pri njemu jedno tumačenje određenog teksta, određenog propisa ili krivo shvatanje. O, hede, i to je kod onih tekstova koji trpe tumačenje. Kada tekst može upućivati na više značenja. Što slijedi jedno od mišljenja, određena osoba, time ne biva nevjernik, dok mu se ne objasni istina i ne iznese dokaz. Znači ne ukaže na krive strane tog shvatanja, potkrijepi pravo shvatanje. Desio se poznat slučaj u doba Omara radijallahu anhu sa Kudamom ibn Ma'lunom Ma'lunom koji je krivo shvatio, živio je u Šamu, krivo shvatio Omen Ma'l ajet Surat Ma'ide 93 93. U suri Ma'ide Lejsa ala ladina imanu amiru salihat i žunahum fima ta'imu idam et tahavu amiru gdje kaže Allah Želešanu nakon što zabranjuje gori alkohol kaže nije grijeh onima koji vjeruju i čine dobra djela onome što pojedu i popiju ako budu vjerovali i bojali se, budu bogobojazni. Pa ne razumio da je gore na zabrana osnov, a da je dolik izuzetak ako se čovjek Allaha boji, ako je mu tekija i ako čini dobra djela, ne smeta mu to uopšte. Alkohol ti kažu, evo po ovome je halal. Fa kalu je emiran, jani... Prvo do Umara koji je poslao ekspediciju koja je izjavila da su oni ohalalili zabranjeno i u Allahu vjeri propisali što Allah nije dozvolio, te da im se glave osijeku, da se ubiju. Pokara Ali radijallahu. Utio je Ali radijallahu anhu, pa ga je upitao Omar, šta ti veliš Ebul Hasan? Predlažem da tražiš od njih teubu se pokaju, tako jel vjerovanje, shvatanje, pa ako se pokaju da ih kazniš 80 udaraca zbog pijenja alkohola, znači kao had. A ako se ne pokaju da ih ubiješ zbog preinačivanja šerijata. Znači da se pobiju kao murtadin. Rekao je i jel, tražio je teubu, pokajali se i kaznio je 80 udaraca, zatim je Hazreti Omar kazao, pao si u rupu, kaže Kudami, jel, da si se bojao i vjerovao, dobra djela činio, ne bi pio alkohol. Loše si potumačio. Znači imanje je novost u vjeri, znači da čovjek bude nov u vjeri, da tek primi islam. Još nije upoznao propise islama. Uzimam se kao uzor, dok mu se ne objasni islam, nese je dokaz, jer on nije kadar odjedan put upoznati te propise islama. Se prenosi i kaže, Waqid al-Layth. Kaže, izašli smo sa Allahom i poslanikom, alejhi selam, pohod na Hunejn. Wa nahnu hadithu ahdin bikum. Nedavno smo ostavili kufr, jel? Bin Qusayn yaqulu kanu qad aslamu fi Makkah. To jest, bili su novi muslimani nakon svoje Mekke. Drveta koje se nazivalo drvo bereketa, zatul anwar. Bin Qusayn hadi shajara kan. Na nju sablje mušici u svom džahilijskom običaju i tavafili tražeći bereket. Jakufu ali. Dolazi u kod nje, zadržava se, da vrši neke rituale, jel, pobožne kod nje. Ta skupina, jel, novih muslimana, načini nam da imamo mi zatul anwar kao što oni imaju zatul anwar, kao što mušici imaju zatul anwar. Poželili su tako što u islamu. Pa je rekao ali salatu wasalam, Allahu akbar, to su pojave, jel, to se ponavlja, ili to je sunnet. Govorite kao Benu Israil, Musa, alaihi salamu, načini nam Boga kao što oni imaju božanstva. Govori, slijedit ćete sunnete oni prije vas, tako da bi oni, kad bi oni ušli u rupu guštera, vi bi za njima. Vidimo, znači da Resul alaihi salatu wasalam nije ih proglasio time nevjernicima, nego ih samo ukorio i na ispravno uputio. Ja ne tražim dva bi rohili to. Tako kad vidimo ljude kod turbeta da ubacuju novac ili se obraćaju, ne možemo ljudima tim kazati da su mušici. Sve dok istinu ne upoznaju, dok im se istina ne saopšti na način kako će otkloniti džehl ili šubhe, pa ako namjerno to odaberu, onda to mijenja stvar. Sljedeći mane ili uzor je življenje u zabačenim krajevima koja ne dospijeva znanje, kojima nisu mogli saznati za islam. Ovaj uzor više pripada prošlosti, međutim, ne znam, možda se kazati da je danas iščezao. Iako je stanje kako jest, čak i najveći centri, ko što su, ne znam, ili Mexico City, ko što su Bangkok, ko što su Manila i tako veliki gradovi, velike sredine, gdje ljudi žive u velikom siromaštvu, izolovani u četvrti i tako dalje, mogu da ne znaju od toga ništa. Da budu, znači, u najvećim centrima svjetskim, ali da budu izolovani zbog okolnosti koje ih obavijaju. Navodi slučaj ovdje čovjeka koji je došao u štampariju da napravi reklamu za alkohol, pa ga je upitao da li znaš da je to Allah zabranio. Kada je to bilo u Osmanskoj državi, više nije nigdje i nikada. Pa mu je kazao, učiš li Kur'an? Kaže, ne znam o tom ništa, pa mu je dao Kur'an, našao je tamo ajet i kaže, pa imam ja, kaže, i drugi jel, artikala osim alkohola, da o tom napravim i tako. Kada govorimo mi o vjeri i ljude poučavamo vjeri i pozivamo, onda treba da govorimo, jel, upoznajemo ljude, šta su djela islama, šta su djela Allahu draga, šta su djela širka, šta su djela koja vode u širk, jel? Ljude upozoravamo da ne upadaju u njih, da čuvaju svoju vjeru, ali da govorimo o nekom ili se dotičemo nekom, to je stvar kadija. Da li je neko kafir, sam sudio svjedočanstvo, da li je neko kafir, hoće li naslijediti, da li je neko kafir, može li biti veli i tako dalje, to je briga kadije. Islamska država ne egzistira, vidite Resul sallallahu alejhi ve sellem, da bi tribili, jel, kufr, sasjecali ga, Vidite Resul sallallahu alejhi ve sellem u svojoj davi kako ove ljude ne vraća sjeće vratove, nego i lagano uvodi u islam, sjeća se ovi na Huneyn, jel? Kako ne vraća da im izvrne vratove, nego ih mudro uvodi u islam. Imama Ahmeda rahimahullah po pitanju borbe, jel, za ispravnu akidu, po pitanju Kur'ana, da je Allahov govor vječni koji nije stvoren, pa zbog toga i kažnjavan i ostalo, međutim nikada nije proglašavao nikoga koji je se pred njega borio kjaferom, nego bi mu kaži Kur'an je Allahov govor, nije stvoren, kog smatra da je stvoren on je nevjernik. A nikada nije kazao ni za koga ni za onih koji su ga kažnjavali, pa ni za samog halifu koji je izdavao naloge i koji je predvodio tu kampanju, nije proglasio kjaferom, nego kad je taj halifa Muhtasam osvojio Amuriju, to je bio jedan od centara kršćanstva u Šamu, činio je dovu Allahu za njega tražeći milosti i kazao možda ćemo Allahu prostiti zbog ovog izmeta islama, njegove greške. Ovdje je znači jedan veliki uzor vjerniku imam Ahmed, jel? Se reče nenamjerna greška. Allah dželle šanu, suri Ahzab, nije vam grijeh, peti ajet, nije vam grijeh, nemojte pisati prevoda, nije vam grijeh što pogriješite, nego ono što vaša srca namjerno učini. Sura Ahzab, peti ajet. Ajde. On je tam poglavlju Teube, kada je čovjek, jel je kaže, gdje se spominje Allahovo radovanje Teube roba, pa kaže da to poređuje, jel, da je veće od radosti čovjeka kome je na dugom putu u pustinji na samoći zalutala deva sa svime što mu treba na putu, zatim mu se vratila nakon što je umoran legao i od radosti rekao umjesto gospodaru Allah ti su moj gospodar, ja sam tvoj rob, kazao obratno od toga. To je greška pod emocijama, jel, kad se ne može kontrolisati. Takve vrste naše greške može čovjek često u govoru, ne znamo se da kaže Allah zna, ne uzbila, kaže ne zna, nešto tako, jel? U govoru. Šesto, ijtihad. Greška ijtihada, ijtihad, jel? Illeta, a illeta tamo u kijas, nešto. Illa mu'tabara, yani maqbula. To je zbog... Mungkin vahdi ihtar fi. Kod illeta znači zbog kog bi se moglo pogriješiti. Razlozi, opravdanja, postoji neopravdanja. Da se neko napravi da stvari i poznate u vjeri 100% preinačuje, pa da govori da je, su sve vjere jedne, da je, su svi bogovi jedan bog, da će svi vjernici braća i tako dalje, da Allah voli sve vjere, sve vjernike, će svi u džennet i tako dalje. To je, ne znam, poslije ovog govora šta ostane na dunjalu. Sve je sa trmenom. Ništa više ne ostaje. Sa njima će u džennet, treba više se truditi, mektev, Kur'an. O, kad pogriješi mučtehid, zato što nije imao na raspolaganju hadis. Au balagahu wa nasiyahu. Ili mu je došao, ali ga nije imao pri svijesti kad je vagao. Au balagahu wa lam yahu. Uvažiti zbog svog stava prema njegovom senedu. Au čak prihvataju senedu, ali se ne slaže da hadis upućuje na dotično, što misli da smo drugi mučtehidi. Jel, po njemu, njegovo značenje, au annahu upućuje nešto drugo. Au tamtam. On smatra da je on derogiran. Ili ako je sam derogiran, nije do njega doprvo drugi koji je derogirao taj. Iz ovog razloga mučtehid može nekada ocijeniti haram halalom ili halal haramom. Wa thabata fi dhalik. Opravda, jel? Kama thabata. Mučtehid ima jednu nagradu zbog svoje greške tahi hadisu. Kada mu mučtehid vrši ijtihad pa riješi ispravno, ima dvije nagrade, a ako pogriješi ima jednu nagradu. U Sejda al-Hudrija se navodi o Bilalu radijallahu an da je došao sa saom lijepi hurmi, kvalitetni hurmi, pa ga je upitao alejhi salatu vesselam odakle ti. Reče, imao sam dva sa slabih loših hurmi, pa sam prodao jel njih, zamijenio sa saom ovakvih. Kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem, to je kamata, to je baš lično to, takva je kamata. Prodaj, pa kupi za dobivena sredstva, kupi dobrih. Kaže, znamo opasnost kamate, navodi Albani u svojoj zbirci sahih hadisa. Hadis da je dirhem zarađen kamatom, šedu. Pa ovo jalam rađuli, kur jalam o jalam. Koga svjesno, znači zna da je zabranjeno, koga svjesno jede, gori kod Allaha, si to kratim. Od 36 zinaluka. Dirhem. Šta mislite kuću od toga napraviti? Jeste to čitav život. Se vraćamo u hadisu Bilala, ali se ovaj hukum, znači da je to toliko teško, ne može pripisati Bilalu, jer nije znao za taj hukum. Znači, nije znao da je to kamat. Pa je poslanik ali sada sam uvažio ispirku. Uvažio taj uzdrav njegov. Isto tako nalazimo da ima ashaba do koji je došao hadis, po njemu su postupali, jel? Da je kamata samo na rok. Da je kamata, hadis kaže, nema. Nema riba fin nasija. Kamata, bilježi muslim ovaj hadis, kamata je samo na rok. Znači kad se odgađa. Kad ja iti ovaj nešto, pa ti onda mi nakon toliko vremena... Znači da nije, pa potom jel, ovaj, smatraju neki da je dozvoljeno sa za dva sa, ako će biti odmah, ako je na rok, na odgađanje, onda je kamata. Kad znate da je onaj ko to mišljenje zastupa, Ibn Abbas, njegovi ashabi, njegova škola, njegovi učenici. Sajid ibn Džubejr i ostali. Vidimo znači da istina nije ničiji saveznik. Da nije, znači istina, nikom se ne umiljava. Promašio si je, vala, bio bi ti bi vrijedio da si uzmio, kad si je promašio, onda za istinom, ne za njim, da bez obzira kako ime nosi. Za istinu. Na ovo se osvrće Ibn Taymije, rahimahullah, u svojoj knjizi bizanje ukora, jel, sa velikih učenjaka, jel, jer imaju, jel, svojih padova učenja. Pa se kaže da je to sasvim normalno, da niko nije sam on istina što god kaže, nego da je normalno da mu štežit pogriješi i ne treba ga zbog toga odbacivati, jer ima od njega mnogo korista. Bizanje ukora, jel, ostranjivanje ovaj, ukora sa, ili od istaknutih imama vrstni alim. Baš osvrćući se na ovaj ijtihad ibn Abbasa kaže nije dozvoljeno, la yahil, jer uopšte nije halal da iko smatra njega ili njih ibn Abbas, one koji sa njim i one koji ih slijede takli, jer slijede njihovo mišljenje, prihvataju njihovo mišljenje, da ih od njih, jel, podliježe ovoj prijetni. Na, tam lugu lana takla riba, lannahum fa'alu dalika mutawilin ta'wilan sa'igan. Zbog kamate, jer su oni to protumačili, a tumačenje im se prihvata, jel, bili su muštehidi, pa imaju pravo, jel, da tumači. Bio je slučaj takav, jel, jer do njih došao ovaj hadis. Seba je hva al-ikra. I sila. I da je kao radu resulti nahle nije u sifta. Man tafra billahi min ba'di imanihi illa man usmi wa kalbu wa fa innu bil imanu rekna čarha wa kufra sila wa ta'ala ina hudu ina Allah ila ma'ala. Osnov tome je ajet sure Nahl, 106. وهذه نزلت في عمار بن ياسر عندما اعتدوا وأقربوا على سبب النبي. Govori se tamo, ne može pisati u prijevod, o riječima Kufra, a sebeb objave je slučaj Amara ibn Jasira, radijallahu anhuma, kada je pod patnjom pohvalio božanstva, mušička, pa ga je upitao poslanika kako si našao svoje srce, kaže, smireno u imanu, pa je objavljeno, jel, da nije grijeh onome ko bude prisiljen, ako mu je srce smireno, a onaj čije se srce kufru raširi, znači bude zadovoljno sa srcem, na njega je Allahova sržba i bolan kazna. Jel, rava Ahmed ibn Mađih, na nabiju alaihi sallam, kal, inna Allaha tajavazu an ummeti al-hata, wal nisijan, wa nastrihu alaihi. Bilježi Ahmed ibn Mađih da je Resul sallam kazao, Allah je podigao grijeh sa moga umeta. Grešku, zaborav, jel grešiti zaboravu i prisil. To uradi, znači, vjernik grešku, nehote, zaborav, ne sjećajući, i prisilo, natjera ga, jel, pod prijetnju smrću. Po hadifa min hada hadith, anna u hada khas bil umeti fakta. Uga umeta. Pa ima učenjaka koji na osnovu izraza ovog hadisa smatraju da je ovo jedna od osobenosti umeta. Brani vjerama u vatru bacani, jel, pilani glave, ali nisu smjeli da saopšte riječi kufra, bez obzira kako. Pa je ovo od vina umeta da je prisila opuštena i ostalo. Koji to smatra je šejh Šenkiti, a postoje i drugi. Marhut. Napomena, kufr čiji nosilac nema opravdanja, osim ako je prisiljen. Onaj ko psuje Allaha Đelešanu ili poslanika, ili se izruguje vjeri, osim da bude prisiljen. Šartovi i posljedice proglašavanja pojedinca kafirom. Prvi šart je nestanak pomenutih navedenih mevanija. Šart je da nema nijednog od. Nestanak ili prestanak pomenutih zapreka. Drugo, ubjeđenje i sigurnost, jer nije dozvoljeno čovjeka proglašavati na osnovu mišljenja i predrasude. Tako mora biti. Treće, iznošenje dokaza. Na bilo koji način. Znači čovjeku pokazati, objasniti istinu da imaš dokaz protiv njega. Prvo, da prestanu ove zapreke. Drugo, da to bude na temelju ubjeđenja i istini. Znači da imaš potpunu, istinitu, sigurnu informaciju, a ne možda je, priča se, vjerovatno i tako je. Mora znači biti na osnovu mišljenja i pretpostavke, nije dozvoljeno čovjeku to prišivati. I treće, da mu je objašnjeno da ima se dokaz protiv njega. Praška mala što je na ovu zemlju pala, pa zar tako si čušni čovjek da se oholi. O insanu nemoćni, teubu rabbu učini, svoga brata zagrli i halala zatraži. Mi smo samo praška mala, što i na ovu zemlju pala, a džennet je zabranjen za sve one ohole. A džennet je zabranjen za sve one ohole.